www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله مولانا العلي العظيم یہ سورہ حمزہ ہے جو مکہ معظمہ میں نازل ہوئی اور 9 آیات پر مشتمل ہے۔ اس سورت کا خاص مضمون یہ ہے کہ وہ صفات جن کی وجہ سے معاشرے کے اندر فتنہ اور فساد اور خرابیاں رونما ہوتی ہیں ان صفات پر نکیر کی جا رہی ہے، اور جو لوگ اس طرح کی خصلتوں میں مبتلا ہوں ان کے بارے میں سخت ترین وعید سنائی جا رہی ہے۔ اگر غور کیا جائے تو یہ معلوم ہوگا کہ دنیا سے اگر یہ باتیں ختم ہو جائیں جن پر اس صورت میں تنبیہ کی گئی ہے تو یہ دنیا جنت نظیر بن جائے، پرسکون بن جائے، اور یہاں کی زندگی بہترین بن جائے۔ اس لیے تمام انسانوں کو اور بالخصوص اہل اسلام کو چاہیے کہ وہ ان تینوں باتوں سے اپنے کو بچانے کی پوری فکر کریں. یہ تین باتیں کیا ہیں جن کے بارے میں یہاں پر تنبیہ فرمائی گئی؟ ان میں نمبر ایک ہے کسی کی پیٹ پیچھے برائی کرنا، اور دوسرے نمبر پر ہے عیب جوئی کرنا، لوگوں کے عیوب کی ٹوہ میں رہنا اور ان کو ذلیل اور رسوا کرنے کی فکر کرنا، جس کا نتیجہ اکثر اس صورت میں ظاہر ہوتا ہے کہ آدمی اس کے منہ پر برملا کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جس سے اسے تکلیف ہوتی ہے، اس کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے. یہ سب عیب جوئی کا اثر ہے. اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ مال کی محبت اس قدر زیادہ غالب آ جائے کہ شریعت کی حدود کا لحاظ نہ رہے، تو یہ بھی بہت بڑا فتنہ اور بہت ہی بڑا فساد ہے جو بہت سی خرابیوں کی جڑ اور بنیاد ہے. تو یہاں پر جو پہلی چیز فرمائی گئی وہ ہے ہمزہ، یعنی وہ لوگ جو پیٹ پیچھے برائی کرنے والے ہیں یا طعنے دینے والے ہیں، ان کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے، پھٹکار ہے اللہ تعالی کی طرف سے. سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ غیبت کسے کہتے ہیں؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ معلوم ہے. تو پیغمبر علیہ السلام نے اس کی تعریف فرمائی کہ ذکرک اخاک بما یکرہ، کہ تم اپنے بھائی کا تذکرہ اس انداز میں کرو کہ اگر اسے علم ہو جائے تو اسے ناگواری ہو. اس کا تذکرہ اس انداز میں کیا جائے کہ اس کے دل کو ٹھیس پہنچے، تکلیف پہنچے. یہی غیبت ہے. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے دل میں ایک سوال آیا اور اس کا انہوں نے اظہار بھی کیا کہ حضرت، اگر اس آدمی کے اندر وہ خرابی پائی جاتی ہو جس کو ہم ذکر کر رہے ہیں، تو کیا اس کا تذکرہ بھی غیبت ہی ہوگا؟ تو نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے جواب میں ایسی بات ارشاد فرمائی جس کو سن کر رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے. ارشاد فرمایا کہ اگر اس میں وہ بات موجود ہو اور پھر تم اس کا تذکرہ کرو تب تو غیبت ہے، اور اگر بالفرد وہ بات موجود نہ ہو پھر بھی تم برائی سے ذکر کرو تو وہ غیبت سے بھی آگے بڑھ کر کے گناہ ہے جس کو بہتان کہا جاتا ہے کہ کسی پر بہتان لگا رہے ہو تم تو کسی شخص کے اندر کوئی برائی بالفرض پائی جائے اور ہم اس کی بے عزتی بے توقیری تحقیر کی نیت سے اور غرض سے کہ وہ بدنام ہو جائے ذلیل ہو جائے اس کی عزت معاشرے میں نہ رہے دوسروں کے سامنے اس کا تذکرہ تحقیر آمیز انداز میں کریں یا اس کے اندر دلچسپی لیں فرمایا یہ غیبت ہے جس کے بارے میں یہاں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ ایسے لوگ قابل لعنت ہیں ایسے لوگ ویل کے مستحق ہیں تباہی ہے ایسے لوگوں کے لیے بربادی ہے اللہ کی رحمت سے دوری ہے یہ لوگ عذاب کے مستحق ہیں سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنا ایک خواب بیان فرمایا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے کہ یہ دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو ناخونوں سے اپنے چہروں اور سینوں کو کھرچ رہے ہیں عجیب و غریب انداز میں تو آپ نے اپنے ساتھی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں تو انہوں نے بتلایا کہ ہؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضہم کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور ان کی عزتوں سے کھلواڑ کیا کرتے تھے قرآن پاک میں بھی اس جانب اشارہ فرمایا گیا کہ کسی کی غیبت کرنا گویا کہ اس کا گوشت کھانا ہے مردار گوشت کھانا ہے فرمایا گیا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ مَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ اور تم میں سے کوئی دوسرے کی پیٹ پیچھے برائی نہ کیا کرے کیا تم اس بات پر راضی ہو یا تمہیں پسند ہے کہ اپنے بھائی کا مردار گوشت کھاؤ یقیناً یہ تمہیں ناپسند ہوگا اسی طرح کسی مسلمان کی غیبت بھی آدمی کو ناپسند ہونی چاہیے آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے کوئی بات کہہ دی کہاں محفوظ رہے گی اور کون اسے سنبھال کے رکھے گا بات تھی زبان سے نکل گئی ہوا میں تحلیل ہو گئی لیکن یہ خام خیالی ہے خود فریبی ہے جو بھی زبان سے بات نکل رہی ہے اللہ تبارک و تعالی کے ہاں ریکارڈ ہو رہی ہے اور پہلے تو اس میں عقلی اعتبار سے تعجب بھی ہوا کرتا تھا لیکن آج خود ہماری آنکھوں کے سامنے ایسے آلات ایجاد ہو گئے ہیں جن میں آدمی کی ہر نقل و حرکت، ہر آواز محفوظ ہو جاتی ہے. خفیہ کیمرے بھی آ گئے ہیں، خفیہ ریکارڈر بھی آ گئے، اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے جو کہا کسی کو کیا پتا چلے گا، وہ سب محفوظ ہو رہا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی کے ہاں اسے جواب دینا پڑے گا. ایک حدیث میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی مجلس تھی، کئی باتیں آپ نے ارشاد فرمائی، اور پھر فرمایا کیا میں تمہیں سب باتوں کا خلاصہ نہ بتا دوں؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ضرور بتایا جائے. تو آپ نے اپنی زبان مبارک نکالی اور فرمایا اسے کنٹرول میں رکھو. صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، کیا زبانوں کی باتوں پر بھی ہم سے مؤاخذہ ہوگا؟ اس پر بھی پکڑ ہوگی؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں، انہی زبانوں سے نکلی ہوئی غلط باتوں کی وجہ سے آدمیوں کو سینوں اور چہروں کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا. لہذا زبان قابو میں رکھنی ہے. پیٹھ پیچھے برائی، یہ معاشرے کے اندر فتنہ اور فساد کا سب سے بڑا ذریعہ بنتی ہے. دلوں کے اندر دوریاں پیدا ہوتی ہیں، بدگمانیاں وجود میں آتی ہیں، اور جب دل جدا ہوتے ہیں تو اس کے اثرات بہت دور تک پہنچتے ہیں. اس لیے تنبیہ کی جا رہی ہے، طعنہ بازی سے، غیبت سے، پیٹ پیچھے برائی سے بچنا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی رحمت سے دوری کے اسباب ہیں. اور فرمایا وَلُمَزَ، تباہی اور خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو عیب چننے والے ہیں، لوگوں کے عیوب کی تلاش میں رہتے ہیں، ان کی زبان قابو میں نہیں ہے. لعنت اور ملامت، بیجا تنقید، بیجا تبصرے بھری مجلس کے اندر لوگوں کو ذلیل کر دینا، اور اسی طریقے پر ان کی عزت اتار لینا، یہ وہ چیزیں ہیں جن سے ہر مسلمان کو بچنا ہے. نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کے بدترین لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کے بدترین بندے وہ ہیں جو چغلیاں کھانے والے ہیں، اور جو محبت کرنے والوں کے درمیان درار ڈالنے والے ہیں، ادھر کی لگائی ادھر کی بجھائی، اور الباغون فی البراء العنت، یہ جو لوگ بے قصور ہیں ان کے اندر عیب تلاش کرتے ہیں ان کو ذلیل کرنے کے لیے، یہ سب لمز کی صورتیں ہیں. اور تیسرے نمبر پر اس سورت میں جس پر تنبیہ کی جا رہی ہے وہ یہ کہ آدمی ہر وقت مال جمع کرنے کی فکر میں لگا رہے کہ ہائے مال وائے مال، اور پھر اس کو جمع کریں اور بار بار گن کر کے لذت حاصل کریں، جب دیکھو نوٹ گننے کے چکر میں دماغ اسی پہ چل رہا ہے، کتنا میرے پاس ہے، کتنا آنے والا ہے، کہاں سے آئے گا، کیسے آئے گا، 24 گھنٹے بس اسی دھن اور خیال میں لگا ہوا ہے. یہ چیز بھی اللہ تبارک و تعالی کو پسند نہیں ہے. ٹھیک ہے، آدمی اپنی جائز ضرورتوں کے لیے حلال راستہ اختیار کرے مال کمانے کا، تو یہ شرعاً منع نہیں ہے، مگر بس اسی کا ہو کے رہ جائے اور حقوق ادا نہ کرے اور خزانے پہ خزانے بڑھاتا چلا جائے، دل کو اللہ کی یاد سے خالی کر کے اس کے اندر مال و دولت کی محبت بسا لے اور اس کے دل میں یہ خیال ہو کہ بس میں تو ہمیشہ مالدار رہوں گا، یہ مال بھی میرا ہمیشہ باقی رہے گا، مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا اور میں تو ہر جگہ مالدار ہی رہوں گا، دنیا سے اگر چلا بھی گیا پھر بھی مالدار رہوں گا، جیسا کہ بہت سے کفار مکہ کے جو سردار تھے ان کا یہ خیال تھا کہ اگر میں اگلی زندگی میں بھی آیا تو بھی مالدار رہوں گا. تو یہ تین خرابیاں آپس میں، پیٹ پیچھے برائی، لعن طعن اور دنیا کی محبتیں اور اسی کے اندر مکمل اشتغال، یہ باتیں معاشرے کو ہر طرح کے فساد میں مبتلا کرتی ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ اس کے اندر اس جانب بھی اشارہ ہے کہ مال و دولت کے جمع کرنے کی وجہ سے جو دل میں تکبر پیدا ہوتا ہے وہی سبب بنتا ہے دوسروں کی تحقیر کا، لعن طعن کرنے کا، زبان کو بیجا چلانے کا. تو اس اعتبار سے ساری خرابیوں کی جڑ اور بنیاد یہ مال و دولت کی محبت بنی ہے، حالانکہ یہ باقی رہنے والی چیز نہیں ہے، یہ فنا ہو جانے والی چیز ہے. اس سے آدمی فائدہ اٹھائے آخرت کے لیے تو یہ بہت بڑے نفع کا ذریعہ بن سکتا ہے، ہوش میں رہ کر کے اسے کمائے، ہوش کے ساتھ صحیح جگہوں پر خرچ کرے، بہت بڑا معاون بنے گا یہ مال. لیکن اسی کے اندر پڑ کر کے رہ جائے اور اگلی زندگی سے غافل ہو جائے تو ایسے شخص کو تباہی اور بربادی سے کوئی روک نہیں سکتا ہے. فرمایا جا رہا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بڑی خرابی ہے ہر ایسے شخص کے لیے جو پیٹ پیچھے عیب نکالنے والا ہو اور منہ در در منہ تانا دینے والا ہو، یعنی پیٹ پیچھے بھی برائیاں کرتا ہے، سامنے آ جائے تب بھی تانے دیتا ہے، ایسے شخص کے لیے بہت بڑی خرابی ہے، بربادی ہے، تباہی ہے. الذي جمع مالا وعدده. اس نے مال کو جمع کیا اور گن گن کر کے رکھا. اس کے دل میں مال کی زیادہ محبت ہوتی ہے, اسے پیسہ گننے میں بھی مزہ آتا ہے, بار بار گنتا ہے, حساب لگاتا ہے. يحسب أن ماله أخلده. خیال کرتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا, اس خیال خام میں پڑا ہوا ہے. فرمایا كلا لينبذن في الحطمة. ہرگز نہیں, وہ پھینکا جائے گا اس آگ میں جو روندنے والی ہے, بڑی بھیانک آگ ہے, تہس نہس کر دینے والی ہے. وما أدراك ما الحطمة. اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ حطمہ کیا ہے, تہس نہس کر دینے والی؟ تو ہم بتاتے ہیں وہ کیا ہے. فرمایا نار اللہ الموقدة. وہ اللہ کی آگ ہے سلگائی ہوئی, یعنی بندوں نے اسے نہیں سلگایا دہکایا, بلکہ اللہ نے دہکایا ہے. تصور کرو کہ اس کی دہکائی ہوئی آگ کتنی بھیانک اور خطرناک ہوگی. التی تطلع علی الافئدہ. وہ جھانک لیتی ہے دل کو. اس کے دو مطلب بیان کیے گئے ہیں. پہلا مطلب یہ ہے کہ بہت ہی تیزی کے ساتھ وہ آگ, اس کا اثر دل تک پہنچ جاتا ہے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ جو آدمی کافر ہوگا اور جہنم میں رہے گا, اگرچہ وہ آگ اس کے دل تک پہنچ جائے گی مگر مرے گا پھر بھی نہیں, بلکہ موت کی تمنا کرے گا اور وہ تمنا پوری نہیں ہوگی. تو گویا کہ بدن کے رگ رگ تک اس کی تکلیف پہنچے گی جلانے کی, مگر موت نہیں آئے گی, اس لیے عذاب در عذاب ہوتا رہے گا. ایک مطلب تو یہ ہے. اور دوسرا مطلب بعض حضرات نے یہ بیان فرمایا کہ یہ آگ ایسی ہے جو دیکھ کر کے عذاب دے گی. اس آگ کو اندازہ ہوگا کہ کس دل میں ایمان ہے اور کس دل میں ایمان نہیں ہے. جس دل میں ایمان ہوگا اس کے قریب یہ عذاب نہیں آئے, یہ آگ نہیں آئے گی, اور جس دل کے اندر ایمان نہیں ہوگا اس کو یہ جلا کر کے بھسم کرے گی. تو یہ دنیا کی آگ نہیں ہے کہ جو اس کی چپیٹ میں آ جائے سب جل جائے, اچھے برے سب, مگر یہ وہ آخرت کی آگ ہے کہ جن کے بارے میں استحقاق ہوگا جلانے کا اسی کو جلائے گی, دوسروں کو نہیں جلائے گی, کیونکہ یہ دلوں کی حالت پر مطلع ہے. یہ جھانک لیتی ہے دل کی کیا کیفیت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر یہ طاقت اور صلاحیت رکھی ہے. فرمایا انہا علیہم مؤصدہ. یہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی, یعنی کفار پر یہ آگ بند کر دی جائے گی اور وہ آگ کے دائرے میں محصور کر دیے جائیں گے. فی عمد ممدد, بڑے لمبے لمبے ستونوں میں. اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کی لپٹیں اتنی بھیانک اور خطرناک ہوں گی, بلند ہوں گی, کہ وہاں سے نکل کر بھاگ جانے کا کوئی تصور بھی نہیں ہوگا ان لوگوں میں. اسی آگ میں پھنسے رہیں گے اور عذاب سہتے رہیں گے. تو آج تو یہ طعن و تشنیع, غیبت, مال و دولت بہت اچھا لگتا ہے, لیکن ایک دن وہ آئے گا جب اس کی وجہ سے سخت ترین عذاب میں انہیں مبتلا ہونا پڑے گا. اس سے اگر بچنا ہے تو آج توبہ کرو, زبان کو قابو میں رکھو, ایک دوسرے کی عزت کرو, احترام کرو, خیر خواہی کے ساتھ زندگی گزارو, اچھا برتاؤ کرو, مال میں ایسے مبتلا مت ہو جاؤ کہ آخرت کی فکر نہ رہے. اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کی بد زبانی سے اور دنیا کی حرص و طمع سے محفوظ رکھے, اپنی رضا اور خوشنودی سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. نحمده ونصلي على رسوله الكريم, أما بعد, رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دینی رہنمائی کی 35ویں مجلس میں سبھی سامعین کو سلام مسنون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیش ہے چونکہ عید الاضحیٰ کا زمانہ قریب آ رہا ہے, چنانچہ اس سلسلے میں کئی سوالات مختلف جگہوں سے آئے ہیں. ان میں سے ایک اہم سوال یہ ہے, موجودہ حالات کے اعتبار سے, کہ آج کل حکومت کی طرف سے ذبیحے پر سختی کی جا رہی ہے اور جا بجا روک ٹوک کا ماحول ہے, اسی طرح جانوروں کے لانے لے جانے میں بھی بڑی پریشانیاں ہیں, تو اگر عید الاضحیٰ تک اسی طرح کا ماحول رہا تو پھر قربانی کا کیا حکم ہوگا؟ کیا ایسی صورت میں قربانی کے بجائے اس کی قیمت صدقہ کی جا سکتی ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے اور بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں بھی اس طرح کا سوال گردش کر رہا ہوگا. اس لیے اس کا جواب اچھی طرح سے ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ اسلام کی نظر میں قربانی ایک مستقل عبادت ہے, اور اس عبادت میں اصل چیز روپیہ پیسہ خرچ کرنا نہیں ہے، بلکہ اس عبادت کا منشا اللہ کے نام پر متعینہ جانوروں کو ذبح کرنا اور خون بہانا ہے. یہ اسلام کی ایک مستقل خصوصی عبادت ہے جو خصوصی وقت میں انجام دی جاتی ہے، اور ہر ایک پر واجب نہیں ہے بلکہ صرف انہی لوگوں پر واجب ہے جو ایام قربانی میں بقدر نصاب مال کے مالک ہوں. قربانی کے 3 دنوں کے اندر یہ عبادت انجام دی جائے گی، 10، 11، 12 ذی الحجہ. لہذا اس عبادت کے بدلے میں کوئی اور عمل کرنا وہ اس کا بدل نہیں ہو سکتا ہے. کیا آدمی یہ چاہے کہ بھئی صدقہ خیرات کر دے؟ آج کل لوگ بیچارے بہت پریشان ہیں، معاشی تنگی کا ماحول ہے، لہذا جانور ذبح نہ کر کے پیسہ بانٹ دیا جائے. ٹھیک ہے، لوگوں کی مدد کی جانی چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن مدد اپنی جگہ اور عبادت اپنی جگہ. اس لیے خلاصہ یہ نکلا کہ جو شخص بھی جس پر قربانی واجب ہے شرعی اعتبار سے، قربانی کرنے پر قادر ہو ایام قربانی میں، چاہے خود اپنے ہاتھ سے قربانی کرے، اپنے زیر انتظام قربانی کرے، یا کسی دوسرے سے بطور وکالت قربانی کرائے، اپنے شہر میں یا دوسرے شہر میں، اپنے صوبے میں یا دوسرے صوبے میں، جو شخص بھی قربانی کرا سکے جیسے بھی، اس کو اولاً قربانی ہی کرانے کا اہتمام کرنا واجب ہے. اور قربانی کرنے سے پہلے مایوس ہو کر اس کی قیمت صدقہ کرنے سے، قربانی کا جو واجب ہے وہ ذمے سے ساقط نہیں ہوگا. نہ تو ایام قربانی سے پہلے صدقہ کرنے سے ساقط ہو سکتا ہے، اور نہ قربانی کے ایام کے درمیان صدقہ کرنے سے قربانی کا بدل ادا ہو سکتا ہے. البتہ اگر کوشش کے باوجود وقت پر قربانی نہیں ہو سکی، وہ ایام گزر گئے جن ایام میں قربانی کی جاتی ہے، تو اب اگر قربانی کا جانور خرید رکھا تھا تو وقت گزرنے کے بعد وہ جانور زندہ غریب کو صدقہ کرنا واجب ہے، اپنے استعمال میں آدمی نہیں لا سکتا. اور اگر جانور خریدا ہوا نہیں تھا اور ایام گزر گئے اور موقع نہیں ملا، تو ایسی شکل میں ایک بکری یا بکرے کی قیمت صدقہ کرنا لازم ہوگا وقت گزرنے کے بعد. اور جیسا کہ ہم نے عرض کیا، وقت کے رہتے ہوئے یا وقت سے پہلے صدقہ کرنے سے قربانی کا ذمہ ساقط نہیں ہو سکتا ہے، اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ اسی ضمن میں دوسرا سوال یہ ہے کہ جن لوگوں پر قربانی واجب ہے اور ان کا یہ معمول تھا کہ ہر سال واجب قربانی کے ساتھ ساتھ کچھ نفلی قربانی بھی کیا کرتے تھے، مثلا اپنے مرحوم رشتہ داروں کی طرف سے یا اور کسی کی طرف سے، وہ اس سال نفلی قربانی نہ کر کے صرف واجب قربانی بجا لائیں اور نفلی قربانی کے پیسے صدقہ کر دیں، تو ایسا کرنا درست ہے یا نہیں؟ تو شریعت میں جو واجب قربانی ہے وہ تو صرف صاحب نصاب پر ہے، نفلی قربانی کوئی واجب نہیں ہے، اگرچہ پہلے سے معمول رہا ہو پھر بھی واجب نہیں ہے۔ لہذا اگر ضرورت کے اعتبار سے نفلی قربانی نہ کر کے غریبوں اور فقیروں پر اتنی رقم صدقہ کر دی جائے تو اس میں شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں ہے، مگر یہ نہ سمجھیں کہ یہ صدقہ قربانی کے بدلے میں ہو جائے گا۔ قربانی اپنی جگہ ہے، صدقہ اپنی جگہ ہے، پیسہ خرچ کرنے کا ثواب بطور صدقہ ملے گا اور قربانی کا ثواب بطور قربانی ملتا ہے۔ ایک اور سوال یہ ہے اسی سلسلے میں کہ کچھ حضرات ذوق و شوق میں بہت گراں قیمت جانور خریدا کرتے تھے، اس سال وہ گراں قدر جانور نہ خرید کر کم درجے کا جانور لیں اور پچھلے سالوں کے اعتبار سے جو رقم درمیانی ہو، یعنی بچت والی رقم ہو، یہ رقم صدقہ کر دیں تو کیسا ہے؟ تو بظاہر اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی نیتوں کو دیکھتے ہیں، اگرچہ بہتر اور افضل یہی ہے کہ جانور اچھا ہونا چاہیے، گوشت کے اعتبار سے بھی، قیمت کے اعتبار سے بھی اس میں ثواب زیادہ ہے، لیکن اگر کوئی مناسب جانور خرید لے جو شرعی شرائط کے مطابق ہو اور بقیہ رقم صدقہ کر دے تو اسے صدقے کا ثواب ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے صدقے کو ضائع نہیں فرمائیں گے۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ اہل مدارس عموماً اجتماعی قربانی کا نظم کرتے ہیں اور بہت سے لوگ ان سے اپنی قربانی کراتے ہیں، اب اگر اہل مدارس یہ قربانیاں کسی وجہ سے اپنے مدرسے میں نہ کرا سکیں تو دوسری جگہ پر وہ قربانی کرا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں حکم یہ ہے کہ چونکہ جو حضرات قربانی کی رقم دیتے ہیں وہ اہل مدارس پر اعتماد کرتے ہیں اور عمومی اجازت دیتے ہیں کہ وہ اپنے زیر انتظام اپنے ذریعے سے جہاں بھی چاہیں کرا دیں، تو جب عمومی اجازت ہے تو وہ مدارس والے اپنی جگہ بھی کرا سکتے ہیں اور دوسری معتبر جگہ پر بھی کرائیں گے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ بکرے یا بکری وغیرہ کو تول کر خریدنا کیسا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر قیمت اور مبی متعین ہو، کوئی جہالت نہ ہو اور فریقین راضی ہوں، اور یہ تولنا صرف اندازے کے لیے ہو، تو انجام کار یہ بے جائز ہے، اور اس طرح کے خریدے ہوئے جانور کو قربانی میں ذبح کرنا درست ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. ممانعت اس صورت میں ہوتی ہے جبکہ ثمن مجهول ہو جائے. مثلا جانور ہے، یہ کہا جائے کہ بھئی جتنا بھی اس میں وزن ہوگا ہر کلو کا میں اتنے پیسے لوں گا، یہ پتہ نہیں کتنے کلو ہے، تو یہ جہالت پائی جاتی ہے. لیکن اگر اسی مجلس میں اسے تول دیا گیا اور پتہ چلا کہ یہ 15 کلو کا ہے مثلا، اور اسی اعتبار سے قیمت اور ثمن بھی متعین ہو گئی، تو اب کوئی جہالت نہ رہی اور معاملہ درست ہو جائے گا. ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ ایک لڑکا جس کی عمر 13 سال کی ہے اور گھر والے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بالغ ہو چکا ہے، تو اس لڑکے پر نمازیں فرض ہوں گی یا نہیں؟ اگر واقعتاً وہ بالغ ہو چکا ہے، یعنی علامات بلوغ میں سے کوئی علامت اس میں پائی جا رہی ہے، مثلا اسے غسل کی حاجت ہونے لگی ہے وغیرہ، تو ظاہر ہے کہ وہ بالغ ہو جائے سمجھا جائے گا اور اس پر نمازیں فرض ہوں گی، اس لیے کہ 12 سال کے بعد بچہ بالغ ہو سکتا ہے. البتہ اگر کوئی علامت نہ پائی جائے، 15 سال کی عمر ہو جائے، تو اب اسے بالغ مانا جائے گا. ایک صاحب نے سوال بھیجا ہے کہ جنوبی شخص اگر تھوڑے پانی میں ہاتھ ڈال دے تو وہ پانی پاک رہے گا یا ناپاک ہو جائے گا؟ یعنی جس شخص پر غسل واجب ہے، مرد ہو یا عورت، وہ اگر مثلا بالٹی میں ہاتھ ڈال دے تو بالٹی کا پانی پاک رہے گا یا ناپاک؟ یہ سوال ہے ان کا. جواب یہ ہے کہ اگر اس کے ہاتھ پر کوئی نجاست لگی ہوئی ہے، ظاہری نجاست، اور پھر اس نے ہاتھ ڈال دیا، تو یہ پانی ناپاک ہو جائے گا. لیکن اگر ہاتھ پر کوئی نجاست کا اثر نہیں ہے، صرف وہ جنوبی ہے، تو محض ہاتھ ڈالنے سے وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا، کیونکہ جنوبی کی نجاست ظاہری نہیں ہے بلکہ نجاست حکمی ہے، اور جہاں نجاست حکمی ہوتی ہے تو ظاہری طور پر اس نجاست کا اثر ظاہر نہیں ہوتا ہے. لہذا دیکھ لینا چاہیے کہ ہاتھ پر اگر نجاست لگی ہوئی ہے تو پہلے ہاتھ پاک کریں پھر ہاتھ ڈالیں، اور اگر نجاست نہیں ہے تو ہاتھ ڈال سکتے ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ مجھے پیشاب کرنے کے 5-7 منٹ کے بعد پھر پیشاب کا قطرہ آ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں مجھے شرمگاہ کو دوبارہ دھونا ضروری ہے یا نماز کے وقت لنگی بدلنے سے نماز درست ہو جائے گی؟ جواب یہ ہے کہ جب آپ کو گمان غالب ہو یا یقین ہو جائے کہ پیشاب کا قطرہ نکلا ہے، تو شرمگاہ کو دھونا ہوگا. یہ الگ بات ہے کہ اگر وہ 1 درہم کے برابر نہ ہو تو بغیر دھوئے بھی نماز فی نفسی ہی ادا ہو جائے گی، لیکن یقین ہونے کی وجہ سے بال ارادہ اور بالقصد ناپاکی کو چھوڑے رکھنا یہ بہتر نہیں ہے. اس لیے جب ایسا یقین اور غلبہ ظن ہو جائے تو شرمگاہ کو دھو لینا چاہیے، محض لنگی بدلنے پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے۔ نماز کے بارے میں ایک سوال ہے کہ پہلی رکعت میں چھوٹی سورت پڑھنا اور دوسری رکعت میں بڑی سورت پڑھنا یہ کیسا ہے؟ فرائض میں ایسا کرنا مکروہ ہے، بہتر یہ ہے کہ پہلی رکعت میں کچھ لمبی سورت پڑھی جائے اور دوسری میں اس سے کچھ چھوٹی پڑھی جائے، یا کم سے کم برابر پڑھی جائے۔ البتہ نوافل میں اجازت دی گئی ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ایک ہی سورت دونوں رکعت میں پڑھنے میں کوئی حرج ہے؟ یہ بھی مناسب نہیں ہے، ہر رکعت میں الگ سورت پڑھنا یہ بہتر ہے، اگرچہ نماز پھر بھی ہو جائے گی۔ تیسرا سوال اسی زمن میں یہ ہے کہ دو سورتوں کے درمیان ایک سورت کا فصل کرنا کیسا ہے، یعنی چھوٹی سورت چھوڑ دیں بیچ میں، مثلاً علم ترقے پڑھیں اور اس کے بعد انا آتینا پڑھ دیں، لیلاف چھوڑ دیں، تو ایسا کرنا بھی مکروہ ہے۔ بیچ میں چھوٹی سورت نہیں چھوڑنی چاہیے، البتہ اگر بڑی سورت ہے لمبی سورتوں میں سے وہ چھٹ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ دوران نماز ریح کے خارج ہونے سے بدبو کی بنا پر نمازی کو خلل ہوتا ہے، تو کیا اس کی وجہ سے دوسرے نمازی کی نماز مکروہ ہوگی یا نہیں؟ دوسرے آدمی نے ریح خارج کی اور قریب میں کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور اس ریح خارج ہونے کی وجہ سے جو بدبو پھیلی تو اس نمازی کو پریشانی ہونے لگی، تو یہ ایک ایسی شکل ہے جس میں نمازی کے اپنے عمل کا کوئی دخل نہیں ہے، اس لیے نمازی کے نماز کے مکروہ ہونے کا تو کوئی سوال نہیں۔ البتہ جس شخص کی ریح خارج ہوئی ہے اس کو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ جہاں پر دوسرے لوگ موجود ہوں یا مجمع ہو تو بالقصد وہاں ریح خارج نہ کرے، یہ بہت بڑی بے ادبی اور ایک طرح سے دوسرے کو ایزا پہنچانے والا عمل ہے، اس سے احتراز ہر شخص کو کرنا چاہیے۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا تھا اور وہاں بدبو پھیل گئی تو اس بدبو کی وجہ سے وہ نماز توڑے گا یا نہیں؟ نماز نہیں توڑے گا بلکہ مختصر کر سکتا ہے، اگر پڑھنا دشوار ہو رہا ہو تو مختصر پڑھ کر کے نماز پوری کر لے، توڑنا درست نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ قرآن پاک کی تمام آیات سجدہ کو ایک ہی مجلس میں تلاوت کرنے کے بعد سب سجدے ادا کیے جائیں دو دو کر کے، دو سجدے کر لیے پھر دو سجدے کر لیے، تو اس طرح درست ہے یا نہیں؟ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، چاہے آپ ایک ساتھ 14 سجدے کریں لگاتار تو بھی حرج نہیں، اور اگر دو دو کر کے کریں تب بھی کوئی حرج نہیں۔ اور بعض فقہا نے لکھا ہے کہ ایک مجلس میں اگر تمام آیات سجدہ پڑھ کر سجدے کیے جائیں اور پھر دعا کی جائے تو وہ دعا مقبول ہوتی ہے، تو اگر کوئی شخص چاہے تو یہ عمل کر سکتا ہے۔ ایک اہم سوال یہ ہے کہ ہمارے گھر میں جگہ کی کمی کی وجہ سے عورتیں آگے پیچھے ہو کر نماز پڑھتی ہیں، کہ ایک عورت نے پیچھے مصلی بچھایا اور اس سے بالکل آگے دوسری عورت نے بچھا لیا. اب آگے پڑھنے والی عورت اگر پیچھے والی سے پہلے سلام پھیر دے تو پیچھے پڑھنے والی عورت کا سامنا کرنے کی وجہ سے اسے گناہ تو نہیں ہوگا. دا جواباً عرض ہے کہ عورتوں کا اس طریقے پر آگے پیچھے ہو کر نماز پڑھنا اپنی الگ الگ نماز اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب اگر آگے والی نے پہلے سلام پھیر دیا اور پیچھے والی ابھی نماز پڑھ رہی ہے تو چونکہ آگے والی کی پیٹھ پیچھے والی عورت کی طرف ہے لہذا اس کا اگلی صف میں بیٹھے رہنا اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. فقہا نے لکھا ہے کہ کسی آدمی کی پیٹھ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے میں کوئی خرابی نہیں ہے. اب یہاں دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ اگلی والی عورت اگر اپنی جگہ سے اٹھ کر کے جائے تو اسے نمازی کے آگے سے گزرنے کا گناہ ہوگا یا نہیں؟ تو اگر وہ بالکل سیدھ میں آگے بیٹھی ہوئی ہے تو تھوڑا دائیں بائیں ہو کر اٹھ کر چلی جائے تو اسے نمازی کے آگے سے گزرنے کا گناہ نہیں ہوگا. فقہا کی بعض عبارتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ گزرنا اسی وقت پایا جائے گا جبکہ ایک جانب سے دوسری جانب آدمی چلا جائے, اور اگر اپنی جگہ پر بیٹھا تھا پھر ادھر ادھر ہو جائے, جس کو ہٹنا کہتے ہیں, تو جو گزرنے کی وعیدیں ہیں وہ اس پر صادق نہیں آئیں گی. لہذا یہ مسئلہ اچھی طرح ذہن نشین رکھنا چاہیے. ہمارا سوال یہ ہے کہ رمضان میں ہم نے اپنی زکوٰۃ کا حساب لگا لیا تھا لیکن اس وقت پیمنٹ رکا ہوا تھا جس کی وجہ سے زکوٰۃ نہیں نکالی, اب ہماری رقم آ گئی ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنی طرف سے کچھ رقم بڑھا کر زکوٰۃ نکالیں. مثلاً 60,000 روپے زکوٰۃ بن رہی تھی تو 5,000 بڑھا کر 65,000 نکالنا چاہتے ہیں, تو یہ جو 5,000 روپے زائد ہیں یہ زکوٰۃ میں شامل ہوں گے یا الگ ہوں گے؟ جواب یہ ہے کہ یہ 5,000 نفلی صدقے میں شامل ہیں. اصل زکوٰۃ آپ کے سوال کے اعتبار سے 60,000 واجب ہے, وہی آپ پر فرض ہے. حدیث میں ہے نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں ایک صاحب حاضر ہوئے, آپ نے ان کو دین کے بنیادی احکامات سے آگاہ فرمایا اور اسی ضمن میں یہ بھی ذکر فرمایا کہ تم پر زکوٰۃ فرض ہے. تو انہوں نے سوال کیا, کیا زکوٰۃ کے علاوہ مجھ پر تو کوئی فرض نہیں ہے مالی اعتبار سے؟ تو آپ نے فرمایا لا الا ان تطوع, کہ نہیں اصل میں تو تم پر زکوٰۃ ہی فرض ہے, لیکن اگر تم اپنی طرف سے نفلی صدقہ کرو تو بات الگ ہے. تو اسی طرح آپ پر بھی اصل زکوٰۃ جو واجب ہے حساب لگا کر وہ تو اپنی جگہ ہے, اور جو زائد آپ رقم دیں گے یہ آپ کی طرف سے نفلی صدقہ ہوگا. البتہ اگر آپ یہ چاہیں کہ یہ 5,000 اگلے سال کی زکوٰۃ میں شمار ہو جائیں تو یہ نیت بھی آپ کر سکتے ہیں, اس کی بھی گنجائش ہے. ایک سوال یہ ہے کہ غیر شادی شدہ لڑکی ہے, وہ کسی اجنبی سے بات کرتی ہے, والدین نے اس سے قسم لے کر بات کرنے سے منع کیا لیکن قسم کے باوجود وہ بات کرنے سے باز نہیں آئی, تو اس طرح کی قسم کا کیا حکم ہے؟ جب اس نے قسم کو قبول کر لیا، والدین کی طرف سے جو قسم کھلوائی گئی اور اس لڑکی نے قبول کر لی، تو اس قسم کا پورا کرنا اس لڑکی پر لازم ہے. ویسے بھی شرعی اعتبار سے کسی بھی مرد عورت کا اجنبی سے اس طرح کا بات چیت کرنا درست نہیں ہے، گناہ بھی ہے، سخت فتنے کا سبب ہے. اور اگر وہ اس قسم پر قائم نہ رہی تو قسم ٹوٹ جائے گی اور قسم کا کفارہ اس کے اوپر لازم ہوا. ایک سوال یہ آیا ہے کہ زمین کی خرید و فروخت میں رہنمائی کرنے پر بیچنے والے سے کچھ پیسے لینا درست ہے یا نہیں؟ محض رہنمائی کرنے پر تو لینا درست نہیں ہے، البتہ اپنا کوئی عمل شامل ہو، دونوں میں بات چیت کرائی جائے، کاغذات تیار کیے جائیں، کچھ محنت کی جائے، یا کسی نے باقاعدہ کوئی دفتر اس کا بنا رکھا ہے جہاں بیٹھ کر کے وہ یہ سب کام کراتا ہے، تو ایسی صورت میں مقررہ کمیشن لینا جائز اور درست ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر قسم کے شرور اور فتن سے محفوظ فرمائے، اور موجودہ حالات میں جو دشواریاں ہیں اللہ تعالی انہیں دور فرمائے، اور ہم سب کو عافیت سے نوازیں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.